الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی 154ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی 154 نمبر آیت اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں ہو یعنی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہو اور یہ آپ کو معلوم ہے کل ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ کاش ہمیں اختیار ہوتا تو ہم اس مقام پہ نہ آتے اور نہ آتے تو قتل بھی نہ کیے جاتے تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر جو قتل ہوا اس کا سبب یہ جانا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو ایسا ہوا اگر نہ آتے تو شاید بچ جاتے اللہ تعالیٰ نے اس خیال کا رد فرمایا اور حقیقتاً قیامت تک جتنے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو ہم یوں بھی نہ ہوتا یہ کام کیا اس وجہ سے مر گیا اس کا رد کیا کہ حقیقتاً اسباب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں موت کا وقت ایک مقرر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی موت عطا فرماتا ہے لہٰذا یہ نہ کہیں کہ یہ نہ کرتے تو یوں نہ مرتا یہ علاج کروا لیتے تو ایسا کیوں ہوتا یہ تمام باتیں مناسب نہیں ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم تو ضرور وہ لوگ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے قتل ہونا مقدر فرما دیا ہے اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آتے تو پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے ہر ایک کی موت یعنی موت کا وقت اور مرنے کا مقام یہ مخصوص کر دیا ہے اس میں انسان کو کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے لہذا آدمی خود چل کر اس مقام تک پہنچتا ہے اور اسی کو اللہ نے یہ بیان فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور یہ جو اللہ نے تمہیں اس مقام پر بلایا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی آزمائش فرمائے جو تمہارے قلوب میں ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور تاکہ اسے کھول دے اسے ظاہر فرما دے جو تمہارے قلوب میں ہے تمہارے سینوں میں ہے وہ اخلاص ہو یا نفاق یعنی اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ قتل کا یہ میدان جنگ کی طرف بلایا اس جہاد کی طرف بلایا وہ اس لیے کہ یہ ایک آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے اس میں حقیقتاً واضح ہو جاتا ہے کہ کون حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا ہے اسلام سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے واقعی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اس کے قلب میں مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ دین نفوذ کر چکا ہے تو وہ مقابلہ کرے گا اور جو منافقین تھے وہ ایسے مقام پر آ بھی جاتے تھے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ لڑتے نہیں تھے جیسے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے بارے میں بتایا آپ کو کہ وہ اس مقام پر آ کر اپنے ساتھیوں کو عین جنگ کے وقت میں سائیڈ میں لے گیا تھا تاکہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس سے کفر اور نفاق اور اسلام اور نفاق اس تمام چیزیں واضح ہو گئیں اخلاص نفاق سب بالکل سمجھ میں آ گیا سب کے سامنے واضح ہو گیا واللہ علیم بذات الصدور اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے ان الذین تولوا منکم بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے انہوں نے منہ پھیر لیا یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں آپس میں ملیں یہ وہ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ جو جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا تو وہ وہاں سے بھاگے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے تھے جس دن دو جماعتیں ملیں انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا تو بے شک شیطان نے انہیں لغزش میں مبتلا فرما دیا تھا ان کے ان بعض اعمال کی وجہ سے جو ان سے سرزد ہوئے اور وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا معاملہ کہ انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کلام کو بیان فرمایا اور بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلیم ہے بردبار ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی نافرمانی ہوگی تو اس میں شیطان کی مداخلت ضرور ہوگی تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ شیطان نے بظاہر مطلب مسلمانوں کو ایک اچھے کام کی طرف ہی ابھارا تھا یہ مال غنیمت کا سمیٹنا کوئی ناجائز کام نہیں تھا لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ایک سبب بن گیا اس پر ان کو یہ گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے وقتی طور پر آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا کہ کفار کو غلبہ عطا کر دیا گیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان نافرمانی میں مبتلا کر کے پھر انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جائے، بلکہ بسا اوقات وہ نیک اعمال کے ارتکاب کے ذریعے بھی اپنے مقاصد پورے کر لیتا ہے، اس لیے بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ آگے شاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جبکہ ان کے وہ بھائی زمین میں سفر کر رہے تھے یا وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ کاش اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ دراصل وہی منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور مومنین سے خطاب ہے کہ اتم ان منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب کوئی ان کے بھائی یعنی مسلمان سفر پر جاتے ہیں یا غزبے میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، یہیں پہ ٹھہر جاتے، تو نہ تو قتل کیے جاتے نہ ان کو موت آتی۔ لیجعل اللہ ذلک حسرتا فی قلوبہم، تاکہ بنا دے اللہ تبارک و تعالی اس قول کو حسرت ان کے قلوب میں۔ تو یہ علت بیان فرما دی کہ ان کی مثل کیوں نہیں ہو جانا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی اس بات کی سزا دے گا، اور ان کا یہ قول ان کے قلوب میں حسرت بن کر ابھرے گا۔ یہ اس وقت ہوگا، اس کی کئی تفسیریں ہیں، جس میں ایک جمہور کا قول یہی ہے کہ میدان معاشر میں جب یہ مسلمانوں کو ملنے والے انعامات اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکلنے والی برکات کو ملاحظہ کریں گے، تو اس وقت ان کو اپنی اس بات پر انتہائی شدید حسرت، پچھتاوا اور بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی مثل تم نہ ہو جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ غلط آدمی کی عادات کو اختیار کرنا، برے آدمی کی عادات کو اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، مطلب مسلمان بھی ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی دین کی راہ میں آتا ہے، کوئی نمازی بن گیا، کوئی پرہیزگار ہو گیا، پھر اس کا کاروبار ڈاؤن ہوا یا اس کو کوئی دنیاوی آفات کا سامنا کرنا پڑا یا ویسے اس کے اوپر کوئی آزمائشیں آئیں، تو بعض اوقات سمجھایا جاتا ہے کہ تم دنیا کہاں جا رہی ہے، تم دین کی طرف آ رہے ہو، دیکھو اگر تم یہ زیادہ یہ مولوی نہ بنتے، اگر زیادہ تم یہ نمازوں کی طرف نہ جاتے تو پھر ایسا نہ ہوتا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ غلط معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ، ہم نے پیچھے آیت عرض کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ لہذا اگر کوئی واقعی اسلام کو اس کے تقاضوں کے مطابق اختیار کر رہا ہے اور اس اختیار اسلام میں اس پر کچھ وقتی آزمائشیں آ بھی رہی ہیں، تو اگر کوئی اس پر تنقید کرے گا اور اسلام میں داخل ہونے کو لعنت ملامت کو معاذ اللہ مستحق بنائے گا یا اس کو مطلب سبب بنائے گا، تو میدان محشر میں اسے بھی انتہائی حسرت ہوگی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور پہ منع فرما دیا کہ جو اللہ کے راہ میں جانے والوں پہ تنقید کریں، انہیں اس راہ سے ہٹانے کے لیے مختلف طریقے سے سمجھائیں، ان کے ساتھ ہرگز نہ ہو جاؤ، ان کی مثل نہ بننا۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہاں بھی اسی بات کا عیادہ ہے کہ یہ کہنا کہ اگر تم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، دیکھو اگر تم نے یہ کیا نا تو اس وجہ سے وہ مر گیا، اگر نہ کرتے تو نہ مرتا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی موت عطا فرماتا ہے، اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنے میں شرعاً ممانعت نہیں ہے، اپنا دفاع اختیار کرنے میں، ممنوع چیزوں سے بچنے میں، خطرناک چیزوں سے بچنے میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی پھر علاج معالجہ چھوڑ دے، خطرناک مقامات پر جائے کہ جی اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اسباب کی طرف موت کے معاملے کو منسوب کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لہذا یوں نہ کہا جائے کہ اس کی وجہ سے یہ مر گیا، یوں کام کیا تو ایسا ہو گیا، بلکہ اس کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں دیکھ رہا ہے۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دے جاؤ، او متم، یا تم اس کے راہ میں مر جاؤ، یعنی جیسے راستے میں سفر کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں اور پھر موت آ گئی، تبھی موت، آدمی مر گیا، لمغفرت من اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، و رحمت، اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، اور یہ رحمت اور مغفرت ان تمام سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع رکھتے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کے راہ میں نکلا اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکا جس مقصد کے لیے حقیقتاً وہ نکلا ہے, تو اس راہ میں نکلنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور حصول رحمت کا سبب بن جائے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی طالب علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور بالفرض وہ علوم دینیہ کی تکمیل سے پہلے انتقال کر جائے, اسی طریقے سے کوئی حج کے لیے نکلا اور وہاں پہنچنے سے پہلے مر گیا, کوئی عمرے کے لیے نکلا پہنچنے سے پہلے مر گیا, کوئی جہاد کے لیے نکلا اور اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, تو جو انعامات اس معاملے کو پورا کرنے پر آخرت میں مرتب ہوں گے, اس معاملے کے ادھورے رہ جانے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعامات عطا فرمائے گا. اور یہ بالکل ایک عقلی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بندے کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے, وہ نکل گیا, یہی اس کی قدرت و اختیار میں تھا. موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. اب اگر کوئی شخص دین کی راہ میں نکلا اور درمیان میں اس کو موت آ گئی, وہ مر گیا اور اس مقام تک نہ پہنچ سکا یا وہ مقاصد حاصل نہ کر سکا جن مقاصد کے تکمیل کے لیے جن کے پیش نظر وہ اپنے گھر سے نکلا تھا, تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو راستے میں روکا ہے, اللہ کی مشیت درمیان میں آ گئی اور اللہ نے اس کو موت عطا فرمائی, تو اس بندے کا قصور تو نہ ہوا. قصور معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا بھی قصور ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی آڑے آ گئی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو اس نے معاملہ اختیار کیا اس کی بنا پر مکمل طور پہ انعامات سے نوازے گا, اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, اور اگر تم مر جاؤ یا اس کے راہ میں قتل کیے جاؤ تو تم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاؤ گے. کہ بہرحال اگر تم اپنے مقاصد کو پورا کر لو گے تب بھی بارگاہ الہی میں حاضر ہوگے, اگر تم اس راہ میں انتقال کر جاؤ گے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا اور چند احکامات بیان فرمائے. بظاہر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن حقیقتاً اس میں جو نصیحت پوشیدہ ہے, اس میں جو احکامات ہیں, وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اللہ تعالیٰ کی آپ پر کیسی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے, لن فضوا من حولک, تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. فاعف عنہم, تو آپ انہیں معاف فرمائیے, ان سے درگزر کیجئے. واستغفر لہم, اور ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر, اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ طلب کیجئے. فاذا عزمتا, اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ فرما لیں, فتوکل علی اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ فرمائیے. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے, آپ ایک حاکم بھی تھے, ایک آپ کو دنیاوی بظاہر منصب بھی حاصل تھا, آپ صاحب نبوت حقیقتا حاکم تھے کہ آپ کو نبوت بھی عطا کی گئی تھی, اور جہاں تک حکومت اسلامیہ تھی اس پر آپ حاکم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں بے شمار انعامات سے نوازا, وہیں پر رقت قلبی بھی عطا فرمائی, دل کی نرمی. لہذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے معاملات ہو جاتے تھے, آپ کے ساتھ بظاہر بہت سی زیادتیاں ہو جاتی تھیں, لیکن آپ درگزر فرما دیا کرتے تھے اور نرم دلی کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدح فرمائی, اور اس کے بعد اس کا ایک دنیاوی فائدہ بھی بیان فرمایا, اور اس کے ذریعے حقیقتاً ہر رہنما کو سمجھا دیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ماتحت دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کریں اور آپ کے گرد جمع رہیں, آپ کو چھوڑ کر نہ بھاگیں, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں, نرم دلی کا ثبوت کریں, ان کی ہر غلطی پر سخت گرفت نہ فرمائیں بلکہ ان سے بہت زیادہ درگزر کریں, جتنا حد تک معاف کر سکتے ہیں کریں. تو اس سے وہ شخص ان ماتحتوں کے قلوب میں اپنی عزت اور محبت بنا لے گا, جگہ بنا لے گا, اور پھر اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی خود ہمدردیاں, ان کی وفاداریاں اس کے ساتھ ہوں گی. اس کے برعکس اگر کوئی سخت مزاج ہو, جیسے آج کل بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سخت مزاج ہے, اپنے ماتحتوں کو ڈانٹے ڈپٹے, ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت گرفت کرے, انہیں سزائیں دے, انہیں سب کے سامنے ذلیل کرے, بے عزت کرے, تو آہستہ آہستہ اس شخص کی عزت دلوں سے نکل جاتی ہے. پھر اگر کسی شخص کی چھوٹی سی غلطی پہ اس کو سزا دے گا تو باقی دیگر جو ہوتے ہیں ماتحت وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی خدمت کے باوجود اگر تھوڑی سی غلطی ہوئی تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہے تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا, تو پھر ان کی جو کارکردگی ہے اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اگر کسی تنظیم سے وابستہ ہیں, کسی کو ایسے ساتھ کسی کو کام کر رہے ہیں تو اس کام میں پھر وہ اخلاص باقی نہیں رہتا, وہ لگن وہ لگاؤ نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے, اور پھر ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے, مجبوراً ساتھ چلتے رہتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو پھر بغاوت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اصول ایک رہنما کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھ رکھ کر, اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان سے کام لے, اور اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ اخلاص اور محبت سے کام کرتے رہیں اور لگاؤ سے کام کریں, تو نرم دلی بہت ضروری ہے. اور وہ جسے فرمایا فاعف عنہم, آپ ان سے درگزر فرمائیں, تو درگزر کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اور یہاں ضمناً ایک واقعہ بہت ہی بہترین ہے, حدیث میں موجود ہے, اس کو ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر سزا مقرر کر دی جاتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے فاعفو عنہم سے ارشاد فرمایا, آپ ان سے درگزر فرمائیں, چھوٹی موٹی غلطیاں تو نظر انداز ضرور کیجئے. ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان سے درگزر کرو, ان کو معاف کر دیا کرو. اس نے عرض کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں معاف کرتا ہوں پھر غلطی کر دیتے ہیں. فرمایا پھر معاف کر دیا کرو. عرض کی, میں پھر معاف کرتا ہوں پھر غلطیاں کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر معاف کر دیا کرو. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخر کب تک میں معاف کرتا رہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک معاف کرتا رہے جس وقت تک تیرا رب تیری نافرمانیوں کے باوجود تجھے معاف کرتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عادت کریمہ ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں فرماتا, بلکہ ہزارہا ہماری نافرمانیوں کے باوجود اس کی طرف سے ملنے والے انعامات اور احسانات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے ماتحت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے, اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اگر ہر بات پہ ہم گرفت کریں گے تو کبھی بھی نظام درست نہیں رہے گا, اس میں بگاڑ ضرور پیدا ہوگا. انتشار, افتراق, قلوب کا دور ہونا, جدائی, بغاوت, دل میں کینہ, بغض, یہ تمام اسی کا نتیجہ ہوتے ہیں. یہی اصول اگر گھروں کے اندر رکھا جائے کہ گھر کا سرپرست سب کے ساتھ نرم دل واقع ہو, زوجہ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, تو وہ دلوں میں گھر بنائے گا, جگہ بنا لے گا. اور جو گھر کا سرپرست, ہمارا یہ عام مشاہدہ ہے کہ بہت زیادہ بیجا سختی کرے, غصے کا بار بار اظہار کرے, چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹے, ڈپٹے, مارے, پیٹے, سزائیں دے, تو آہستہ آہستہ اس کی محبت تمام گھر والوں کے قلب سے نکل جاتی ہے اور وہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. پھر جب اس میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمدردی کا جذبہ کسی کے قلب میں بیدار نہیں ہوتا جو حقیقتاً ہونا چاہیے. اگر یہ شخص مر جاتا ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا کہ مر گیا تو مر گیا, بلکہ بعض تو کہتے ہیں اچھا ہوا جان چھٹی گیا, اس کی وجہ سے تو ہم بڑے سخت پریشان تھے. تو یہ جو آیت ہے اس پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی نرمی عطا فرمائی, اور اس قلبی نرمی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ سب سے درگزر فرمائیں, محبت کا مظاہرہ کریں, نرم دلی کا ہی مظاہرہ ہو. اس کے باوجود پھر حکم بھی فرمایا فاعف عنہم, اس نرم دلی کا ایک مظاہرہ, ایک اظہار یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ ان سے درگزر فرمائیے. واستغفر لہم, اور ان کے لیے استغفار کیجئے. اب یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے, ان کے لیے استغفار کیوں؟ کیا وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے نبی کے استغفار کی کیا ضرورت؟ یہ اس لیے کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. عام آدمی کی دعا رد ہو سکتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اجازت عطا فرما دے اور وہ نبی کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمایا کرتا. لہذا آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمائیں گے تو ضرور مقبول ہوگا اور باعث سے بخشش ہوگا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک کی دعا دوسرے کے لیے قابل نفع ہوتی ہے, دعا کے ذریعے دوسرے کو نفع پہنچ سکتا ہے. لہذا اس بات کا قائل ہونا کہ ایک شخص اخروی معاملات میں دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے, اس کی مدد کر سکتا ہے, اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے, اس میں شرن کوئی حرج نہیں, یہ خود قرآن سے ثابت ہے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے استغفار کرنا بالکل بیکار تھا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ طلب کیجئے. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں مفید باتیں عرض کریں گے. اب چونکہ وقت کم ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مشاورت کے بارے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.